Раздзел 14. Рабінзон будуе лодку і шые сабе новае адзенне. Вы можаце не сумнявацца, што ўвесь гэты час мяне не пакідалі думкі пра зямлю, што відаць было з другога берага. У глыбіні душы я не пакідаў шкадаваць, што пасяліўся не на тым беразе. Мне ўсё здавалася, што калі б я бачыў перад сабою тую зямлю, як-небудзь я знайшоў бы магчымасць дабрацца да яе. А ўжо калі б я дабраўся да яе, то мне, магчыма, удалося бы выбрацца з гэтых мясцін на волю. Вось калі я не раз успамінаў свайго маленькага прыяцеля Ксуры і сваю доўгую шлюпку з бакавым ветразем, на якой я прайшоў уздоўж афрыканскіх берагоў больш за 1000 міляў. Я вырашыў зірнуць на наш карабельны бот, які яшчэ ў тую буру, калі мы пацярпелі караблікрушэнне, выкінула на выспу за некалькі міляў ад майго жытла. Гэта лодка ляжала непадалёку ад таго месца, куды яе выкінула. Прыбоем яе перакуліла да гары дном і аднесла крыху вышэй на пясчаную водмель. Яна ляжала на сухім месцы, і вады вакол яе не было. Калі б я здолеў адрамантаваць і спусціць на ваду гэту шлюпку, я змог бы без асаблівай цяжкасці дабрацца да Бразіліі. Але для такой работы адной пары рук было мала. Мне няцяжка было зразумець, што аднаму мне зрушыць гэту шлюпку з месца гэтак жа немагчыма, як, скажам, зрушыць з месца маю выспу. І ўсё роўна я вырашыў паспрабаваць. Я накіраваўся ў лес, насек тоўстых жэрдак, якія павінны былі служыць мне рычагамі, вычасаў з чурбакоў 2 каткі і ўсё гэта перацягнуў да шлюпкі. Каб толькі мне здолець перавярнуць яе на дно, казаў я сабе. А адрамантаваць яе справа не цяжкая. Атрымаецца такая выдатная лодка, што на ёй смела можна будзе рушыць у мора. І я не пашкадаваў сілы на гэту бескарысную работу. Я патраціў на яе 3 ці 4 тыдні. Мала таго, калі я нарэшце зразумеў, што ў мяне не хопіць сілы зрушыць такое цяжкае судна, у мяне ўзнік новы план. Я ўзяўся адкідаць пясок ад аднаго борта лодкі, разлічваючы, што калі лодка пазбавіцца пункту апоры, яна сама перавернецца і стане на дно. Адначасова я падкладаў пад яе аскабалкі дрэва, каб перавярнуўшыся, яна стала менавіта туды, куды было мне патрэбна. Лодка сапраўды стала на дно, але гэта зусім не наблізіла мяне да мае мэты. Я ўсё роўна не мог спусціць яе на ваду. Я нават не мог падвесці пад яе рычагі і нарэшце быў вымушаны адмовіцца ад свае задумы. Але гэта няўдача не адбіла ў мяне ахвоты зрабіць яшчэ спробу дабрацца да мацярыка. Наадварот, калі я ўбачыў, што ў мяне зусім няма ніякай магчымасці адплыць ад абрыдлага берага, маё жаданне пусціцца ў акіян не толькі не аслабела, а наадварот – зрабілася яшчэ мацнейшае. Нарэшце мне прыйшло ў галаву, а ці не паспрабаваць мне самому зрабіць лодку, або яшчэ лепш пірогу, на кшталт тых, якія робяць у тутэйшых шырынях туземцы. Каб зрабіць пірогу, разважаў я, не патрэбна амаль ніякіх прылад, таму што яе выдоўбваюць з суцэльнага ствала дрэва. Такую работу адолее і адзін чалавек. Адным словам, зрабіць пірогу здавалася мне не толькі магчыма, але нават і вельмі лёгка. І думка пра гэту работу была для мяне вельмі прыемная. З вялікім задавальненнем думаў я пра тое, што мне будзе лягчэй нават, чым дзікунам справіцца з гэтай справай. Я не задаваў сабе пытання, як я спушчу сваю пірогу на ваду, калі яна будзе гатова. А між тым, гэта перашкода была куды больш істотная, чым недахоп інструмента. Я з такім захапленнем марыў пра маё будучае падарожжа, што ні на секунду не спыняўся на гэтым пытанні. Хоць было зусім відавочна, што куды лягчэй правесці лодку 45 міляў морам, чым цягнуць яе 45 ярдаў па зямлі, якая аддзяляе яе ад мора. Адным словам, у гэтай гісторыі з пірогай я паводзіў сябе такім дзіваком, якога толькі можа разыграць чалавек пры поўным розуме. Я цешыўся сваёй выдумкай, нават не паспрабаваўшы ўзважыць, а ці хопіць у мяне сілы, каб здзейсніць яе. Нельга сказаць, каб думка пра спуск пірогі на ваду не прыходзіла мне ў галаву. Не, яна прыходзіла, але я не даваў ёй ходу, заглушаючы яе кожны раз недарэчным довадам. Спачатку зробім лодку, а там падумаем ужо, як яе спусціць. Не можа быць, каб я нічога не прыдумаў. Вядома ж, усё гэта было вар'яцтва. Але мая распаленая мара аказалася мацней за ўсякія развагі, і я, доўга не думаючы, узяўся за сякеру. Я сек цудоўны кедр, які меў 5 футаў 10 дзюймаў у папярэчніку ўнізе ля камля, а ў версе, на вышыні 22 футаў, 4 футы 11 дзюймаў. Затым ствол паступова танчэў і, нарэшце, разгалінуваўся. Можна ўявіць сабе, як лёгка было мне зваліць гэта велізарнае дрэва. 20 дзён я сек толькі адзін ствол, заходзячы то з аднаго, то з другога боку, ды яшчэ 14 дзён мне спатрэбілася, каб ацярабіць галіны. Цэлы месяц часаў я сваю калоду, намагаючыся вычасаць хоць нешта падобнае на кіль, таму што без кіля пірога не здолела б трымацца на вадзе прама. А 3 месяцы пайшло яшчэ на тое, каб выдаўбаць яе знутры. На гэты раз я абышоўся без агню. Усю гэту непамерную работу я зрабіў малатком і долатам. Нарэшце ў мяне атрымалася цудоўная пірога, якая смела магла падняць чалавек 25, а гэта значыць і мяне з усім маім грузам. Я быў у захапленні ад цуда сваёй працы. Ніколі ў жыцці я не бачыў такое вялікай лодкі з цэлага дрэва. Затое ж каштавала яна мне дорага. Колькі разоў давялося мне, знімагаючы ад стомы, прыкласціся да гэтага дрэва сякерай. Аднак, як бы там ні было, палова справы была зроблена. Заставалася толькі спусціць лодку на ваду, і я не сумняваюся, што калі б гэта мне ўдалося, я накіраваў бы самае вар'яцкае і самае адчайнае з усіх марскіх падарожжаў, якія калі-небудзь распачыналіся на зямным шары. Але ўсе мае намаганні спусціць яе на ваду аказаліся марныя. Мая пірога засталася там, дзе была. Ад лесу, дзе я збудаваў сваю лодку, да вады было не больш за 100 ярдаў. Але лес стаяў у катлавіне, а бераг быў высокі, абрывісты. Гэта была першая перашкода. Праўда, я адважна вырашыў яе знішчыць. Трэба было зняць усю лішнюю зямлю такім чынам, каб ад лесу да берага ўтварыўся пакаты нахіл. Страшна ўспомніць, колькі сілы ўклаў я ў гэту працу, але хто пашкадуе свае апошнія сілы, калі гаворка ідзе пра тое, каб дабіцца волі. Такім чынам, першая перашкода была знішчана, дарога для лодкі гатова. Але гэта не дало вынікаў. Колькі я не біўся, я не мог зрушыць з месца маю пірогу, як раней не мог зрушыць карабельную шлюпку. Тады я змераў адлегласць, якая аддзяляла пірогу ад мора, і вырашыў выкапаць канал. Калі нельга было правесці лодку да вады, тады заставалася ваду прывесці да лодкі. І я пачаў быў ужо капаць. Але калі прыкінуў у думках патрэбную глыбіню і шырыню маючага быць канала, калі падлічыў, за які прыкладна час здолее зрабіць такую работу адзін чалавек, то выявілася, што каб давесці яе да канца, мне спатрэбіцца не меней 10-12 год. Нічога не зробіш. Сціснуўшы зубы, давялося адмовіцца і ад гэтай задумы. Я быў бясконца засмучаны, аднак тут жа разважыў, што брацца за справу, не разлічыўшы папярэдне, колькі часу і працы на яе спатрэбіцца, не ўзважыўшы, ці хопіць у цябе сілы скончыць яе, неразумна. За гэтым безглуздым заняткам сустрэла мяне 4-я гадавіна майго жыцця на выспе. Да гэтага часу большасць рэчаў, якія я ўзяў на караблі, або зусім у мяне ўжо знасілася, або канчала свой век. Карабельныя харчовыя запасы таксама былі ўжо на астатку. Адразу ж за чарнілами ў мяне скончыўся запас хлеба, дакладней не хлеба, а карабельных сухароў. Я эканоміў іх як толькі мог. За апошнія паўтара года я з'ядаў у дзень не болей аднаго сухара. І ўсё роўна, да таго часу, калі я сабраў са свайго поля ўжо столькі збожжа, што яго можна было ўжываць і ў ежу, я амаль год не спытваў і крошкі хлеба. Адзежа мая да гэтага часу канчаткова знасілася. У мяне былі толькі кашулі ў клетку, каля 3 тузін, якія я знайшоў у куфэрках матросаў. Іх я насіў асабліва ашчадліва. На маёй выспе вельмі часта было так горача, што даводзілася хадзіць у адной кашулі, і не ведаю, што б я рабіў, каб у мяне не было гэтага запасу. Вядома, у гэтым клімаце я здолеў бы хадзіць і голы, але калі на мне была адзежа, я лягчэй пераносіў спякоту. Ад пякучых промняў трапічнага сонца на скуры заставаліся пухіры, кашуля ж бараніла яе ад сонца, і апрача таго, мяне ахалоджваў рух паветра паміж кашуляй і целам. Не мог я таксама звыкнуць хадзіць на сонцы з голай галавой. Кожны раз, як толькі я выходзіў без шапкі, у мяне пачынала балець галава. Патрэбна было найлепш выкарыстаць тыя запасы адзежы, якія ў мяне яшчэ заставаліся. Перш за ўсё, мне патрэбна была куртка. Усе, якія ў мяне былі дагэтуль, я знасіў. Таму я вырашыў паспрабаваць перашыць на курткі матроскія бушлаты, якія ўсё яшчэ ляжалі ў мяне без патрэбы. У такіх бушлатах матросы стаяць зімовымі начамі на вахце. І вось я ўзяўся за кравецтва. Кажучы шчыра, я быў даволі такі няўдалы кравец. Але як там ні кажы, 2 ці 3 курткі я ўсё ж сяк-так агораў. На мой разлік, іх павінна было хапіць мне надоўга. Пра першую ж маю спробу пашыць сабе штаны лепш не казаць. Скончылася яна сорамам і няўдачай. Аднак неўзабаве пасля таго я вынайшаў новы спосаб апранацца і з таго часу не меў недахопу ў адзежы. Справа ў тым, што ў мяне захаваліся шкуры ўсіх жывёл, на якіх я паляваў. Кожную шкуру я высушваў на сонцы, расцягнуўшы яе на жэрдках. Толькі спачатку я, не маючы практыкі, вельмі доўга трымаў іх на сонцы. І таму першыя шкуры былі такія каляныя, што іх нельга было выкарыстаць. Затое астатнія былі выдатныя. З іх я і пашыў перш за ўсё сабе вялікую шапку поўсцю наверх, каб яна не баялася дажджу. Футравая шапка была такая ўдалая, што я вырашыў з таго ж матэрыялу змайстраваць сабе яшчэ і поўны гарнітур, гэта значыць штаны і куртку. Штаны я пашыў кароткія, да каленяў, і вельмі прасторныя. Куртку таксама зрабіў вольную, таму што і тое, і другое патрэбна было мне не так для цеплыні, як для таго, каб бараніцца ад сонца. Мой крой і шытво, кажучы шчыра, не варты былі добрага слова. Цясляр я быў ніякі, а кравец і яшчэ горшы. І тым не менш, мая адзежа, пашытая ўласнаручна, служыла мне як не трэба лепш, асабліва калі мне здаралася выходзіць з дому ў дождж. Уся вада сцякала па доўгай поўсці, і я заставаўся зусім сухі. Пасля курткі і штаноў я надумаўся змайстраваць сабе парасон. Я бачыў, як робяць парасоны ў Бразіліі. Там гарачыня такая страшэнная, што без парасона нельга абысціся. А на маёй выспе было не халадней, наадварот, бадай, нават яшчэ гарачэй, таму што яна бліжэй да экватара. Хавацца ад гарачыні я не мог, большую частку свайго часу я праводзіў пад адкрытым небам. Неабходнасць прымушала мяне выходзіць з дому ў рознае надвор'е, а часам і падоўгу блукаць пад дажджом і сонцам. Адным словам, без парасона я быў як без рук. Доўга я калупаўся, і многа часу адабрала ў мяне гэта работа, перш чым здолеў змайстраваць нешта крыху падобнае да парасона. Разы 2 ці 3, калі я думаў, што ўжо дасягнуў мэты, у мяне атрымлівалася такое непадабенства, што даводзілася зноў пачынаць усё спачатку. Але ў рэшце рэшт я ўсё ж дабіўся свайго і зрабіў даволі прыстойны парасон. Справа ў тым, што я хацеў, каб ён раскрываўся і закрываўся. У гэтым вось і была ўся загвастка. Вядома, зрабіць яго нерухомым было вельмі лёгка, але тады давялося б насіць яго заўсёды раскрытым, а гэта было нязручна. Як я ўжо сказаў, я адолеў і гэту цяжкасць. Мой парасон адкрываўся і закрываўся. Я нацягнуў на яго казіныя шкуры поўсцю наверх. Дажджавая вада сцякала па поўсці, як па нахіленай страсе, і самыя гарачыя сонечныя промні не маглі пранікнуць скрозь мой парасон. З гэтым парасонам я не баяўся ніякага дажджу і не пакутаваў ад сонца нават у самае гарачае надвор'е. Калі ён быў мне непатрэбны, я складваў яго і нёс пад пахай. Так я і жыў на сваёй выспе, спакойны і задаволены.